Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Nöbetçi Erdem. Erdem. Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Muammer abiye söz verdim. Bugün doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Hem Muharrem abi hem Muammer abi, iki kardeş, ikiz onlar. Birisinin doğum günü kutlayınca öbürünün de kutlamak gerekiyor. Ben dedim ki saat 9'da sana güzel bir Müslüm Baba göndereceğim. O da tamam dedi. İnşallah dinliyordur, vallahi bilmiyorum dinliyor mu dinlemiyor mu. Muammer abi doğum günü kutlu olsun. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar. İki tane çocuğu varmış, bir oğlu bir kızı. Ailesine de çok çok selam olsun. Müslüm Baba yıllar utansını armağan edelim. Herkese keyifli, güzel bir akşam diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem. Kal, kal. Bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dallar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Bizim gönlümüze hasret düşüren, şu geçit vermeyen dallar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? Yaneden oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? Yaneden oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın. Hasret, sevdasız geçecek ömüre hayret. Gönülde açmazsa solacak elbet. Çiçeklerle dolu dallar utansın. Yar yanımda yoksa en büyük hasret, Sevdasız geçecek ömür hayret. Gönülde açmazsa solacak elbet. Çiçeklerle dolu dallar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın. Düşüren kim bu aşkı dillerden dile? İsyan eder oldum şansa kadere. Aynalar yaşlanmış gösterse bile, yaşanmadan geçen yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın, yıllar utansın. Evet, milli takımımız Romanya karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı 0-0 tamamlanmıştı. İkinci yarı da atak başladı. Çok güzel bir uzun top Arda ceza sahasında Ferdi topla buluştu. Topu düzeltti ve çok güzel bir vuruşla milli takımımızı Romanya karşısında 1-0 öne geçirdi. Tabii pas çok güzeldi. İnanılmaz bir uzun pas attı ceza sahasına. Arda o muhteşem, müthiş sol ayağıyla ve Ferdi çok güzel bir şekilde topu istop etti ve kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu ve milli takımımız Romanya karşısında 1-0 öne geçmiş oldu. Hasretim aşk dolu gözlerine, o tatlı sözlerine, bana hayat veren sesine. Hasretim, hasretim elimde ellerine, yattım dizlerine. Sen de geçen güzel günlere, yollarını bekliyorum, sevgilinle yaşıyorum. İnan seni çok çok özledim. Döneceksen dön sevgilim, bitsin artık bu hasretim. İnan seni çok çok özledim. Hasretim seni bir gün görmeye, sarılıp da öpmeye, doyasıya bir an gülmeye. Hasretim, hasretim senin güzel yüzüne, mutluluğa neşeye, bana hayat veren sesine. Yollarını bekliyorum, sevgilinle yaşıyorum. İnan seni çok çok özledim. Döneceksen dön sevgilim, bitsin artık bu hasretim. İnan seni çok çok özledim. Aman. Aa. seni çok çok özledim. Döneceksen dön sevgilim, bitsin artık bu hasretim. İnan seni çok çok özledim. Yollarını bekliyorum, sevgilinle yaşıyorum. İnan seni çok çok özledim. Döneceksen dön sevgilim, bitsin artık. Aşkın alevini küle döndürdün, yüreğimi yakacak ateş mi kaldı? Bu aşkın alevini küle döndürdün, yüreğimi yakacak ateş mi kaldı? Sen de beni terk edip gittikten sonra yarınıma doğacak güneş mi kaldı? Sen de beni terk edip gittikten sonra yarınıma doğacak güneş mi kaldı? Güzel derlerdi çocukken aşka, sanki uçarmış tutulan aşka. Anlatılanlar başka, yaşanan başka. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? Anlatılanlar başka, yaşanan başka. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? Hatıralar rahat bırakmaz, hiç bitmeyen hasretin aklımdan çıkmaz. O eski hatıralar rahat bırakmaz, hiç bitmeyen hasretin aklımdan çıkmaz. Anladım ki bir tanem sensiz yaşanmaz. Huzurla aldım bir nefes mi kaldı? Anladım ki bir tanem sensiz yaşanmaz. Huzurla aldım bir nefes mi kaldı? Güzel derlerdi çocukken aşka, sanki uçarmış tutulan aşka. Anlatılanlar başka, yaşanan başka. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? Anlatılanlar başka, yaşanan başka. Bir daha sevmek için heves mi kaldı? da dağlar, denizler mi var? Aşılması çok zor, engeller mi var? Seni benden fazla sevenin mi var? Söyle bana dönmen neden imkansız? Seni benden fazla sevenin mi var? Söyle bana dönmen neden imkansız? Sanki şimdi bensiz çok mutlu musun? Ben böyle ağlarken huzurlu musun? Sanki şimdi bensiz çok mutlu musun? Ben böyle ağlarken huzurlu musun? Bu büyük sevdam korkuyor musun? Söyle bana dönmen neden imkansız? Bu büyük sevdamdan korkuyor musun? Söyle bana dönmen neden imkansız? Gözlerini benden böyle kaçırma, konuş bir şey söyle, ne olur susma. Yoksa başkası mı var aramızda? Söyle bana dönmen neden imkansız? Yoksa başkası mı var aramızda? Söyle bana dönmen neden imkansız? Sanki şimdi bensiz çok mutlu musun? Ben böyle ağlarken huzurlu musun? Sanki şimdi bensiz çok mutlu musun? Ben böyle ağlarken huzurlu musun? Bu büyük sevdamdan korkuyor musun? Söyle bana dönmen neden imkansız? Bu büyük sevdamdan. Tabii iyi de bir kadro yakaladık. Hem ligimizde oynayan futbolcular anlamında, yurt dışından gelen futbolcular da tabii güzel bir karma oluştu. İyi bir jenerasyon yakalandı. Tabii öyle olunca da futbol da güzel oluyor. Güzel futbol başarıyı da getiriyor. Hepsi böyle bir zincirleme reaksiyon şeklinde. Yani o şey yakalandığı zaman, o kadro yakalandığı zaman, o zaman futbolcular da severek, isteyerek oynuyorlar. Onlar da futboldan keyif alıyorlar. Futboldan keyif alınca da tabii başarı geliyor. Yani Romanya bir zamanların çok önemli takımlarından birisiydi. Bir döneme imza atmış. Tabii o zamanlar işte Hacilerin, Popescu'ların, Dan Petrescu'ların olduğu zamanlardı. Ama şu anda tabii bizim milli takımımıza karşı gelmesi, mücadele etmesi pek de kolay değil. Son 20 dakika sevgili kralcılar, 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Seni bir başkası takmış koluna, dilerim onun da yüreği yansın. Masini kınamış, ismimi anmış. Utanma sevgilim, kader utansın. Utanma sevgilim, kader utansın. Masini kınamış, ismimi anmış. Utanma sevgilim, kader utansın. Utanma sevgilim, kader utansın. Ayrılık çanları bağrımda çaldı. Duvar odamda asılı kaldı. Ayrılık çanları bağrımda çaldı. Duvar odamda asılı kaldı. Ayrıldık elleri tasamı aldı. Ağlama sevgilim, kader utansın. Ağlama sevgilim, kader utansın. Ayrıldık elleri tasamı aldı. Ağlama sevgilim, kader utansın. Ağlama sevgilim, kader utansın. Kalmamış ahiret korkusu. Bir can taşıyorum, sensin yarısı. Sevdama şahitsin, kader utansın. Aşkıma şahitsin, kader utansın. Bir can taşıyorum, sensin yarısı. Sevdama şahitsin, kader utansın. Aşkıma şahitsin, kader utansın. Ayrılık çanları bağrımda çaldı. Duvar odamda asılı kaldı. Ayrılık çanları bağrımda çaldı. Duvar odamda asılı kaldı. Ayrıldık elleri tasamı aldı. Ağlama sevgilim, kader utansın. Ağlama sevgilim, kader utansın. Ayrıldık elleri tasamı aldı. Ağlama sevgilim, kader utansın. Ağlama sevgilim, kader utansın. Ağlama sevgilim, kader utansın. Ağlama. seni bir başkasıyla. Görmeyi hiç istemem, seni kıskandığımı hiç mi hiç söyleyemem. Hakkım yok üzerinde sana söz söylemeye. Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye. Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye. Gidiyorum buralarda son kez yüzüne bakmadan. Gidiyorum ben yanında, gururum kırılmadan. Gidiyorum bir tanem daha çok alışmadan. Karanlık bastırmadan Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Bana ait bu duygular, bırak içimde kalsın. Ellerin bir başkası okşayacaksa okşasın. Hakkım yok üzerinde sana söz söylemeye. Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye. Bakarken gözlerine karar verdim gitmeye. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Gidiyorum buralarda son kez yüzüne bakmadan. Gidiyorum ben yanında, gururum kırılmadan. Gidiyorum bir tanem daha çok alışmadan. Karanlık bastırmadan. Benim sevgili kardeşim, sevgili dostum Gökhan Kuzu radyosunun başında Nöbetçi Erdem'in radyo macerası Adapazarı'nda başladı. Bu maceranın başlangıç noktasında da sevgili Gökhan Kuzu var. Onunla beraber Adapazarı'nda evde otururken ben bir anons duyuyorum. İşte genç dinamik arkadaşlar arıyoruz diye bir anons. Gökhan'a diyorum ki Gökhan ben gidiyorum Alasmalık Çark Caddesi'ne gidiyorum Radyo Ses'e. Diyorum ki ben radyocu olacağım. Böyle başladı macera. O maceranın başında 33 yıl oldu. Yanımda da Gökhan Kuzu vardı sevgili kardeşim. Ona da selamlarımı iletiyorum. Onun da kulaklarını çınlatmış olalım. Kızının bugün doğum günüymüş sevgili Deniz'cim. Deniz öpüyorum seni. Mutlu yıllar. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara annenle babanla kardeşinle. Güzel ömür seni bekliyordur inşallah. Doğum günü kutluyorum Deniz'cim. sağlıklı mutlu. İnşallah daha nice yaşlarda, 20'lerde 30'larda da biz mikrofon karşısında olursak yine kulaklarını çınlatmaya devam ederiz. Kuzu ailesine selam olsun. Haydi bakalım. Yokluğun öyle zor geldi ki bana, seni görmeyince inan ağladım. Sanki öksüz kalmış bir çocuk gibi, bu doğum günümü sensiz kutladım. Yokluğun öyle zor geldi ki bana, seni görmeyince inan ağladım. Sanki öksüz kalmış bir çocuk gibi, bu doğum günümü sensiz kutladım. Sevdiğim bugünümü bilir diyordum, beraber olmayı çok istiyordum. Unutmaz mutlaka gelir diyordum, doğum günümü sensiz kutladım. Sevdiğim bu günümü bilir diyordum, unutmaz mutlaka gelir diyordum. Beraber olmayı çok istiyordum, bu doğum günümü sensiz kutladım. Mazide kalmıştı tatlı gülüşün, mazide kalmıştı sıcak öpüşün. O anki halimi şöyle bir düşün, bu doğum günümü sensiz kutladım. Mazide kalmıştı tatlı gülüşün, mazide kalmıştı sıcak öpüşün. O anki halimi şöyle bir düşün, bu doğum günümü sensiz kutladım. Sevdiğim bu günü bilir diyordum, unutmaz mutlaka gelir diyordum. Beraber olmayı çok istiyordum, doğum günümü sensiz kutladım. Sevdiğim bu günü bilir diyordum, beraber olmayı çok istiyordum. Unutmaz mutlaka gelir diyordum, bu doğum günümü sensiz kutladım. Bu doğum günümü sensiz kutladım, bu doğum günümü sensiz kutladım. Ayrılık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim tanıdan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum. Ayrılık saati yaklaştı artık. Elveda sevgilim, ben gidiyorum. Ayrılık saati yaklaştı artık. Elveda bir tanem, ben gidiyorum. Kimimiz var bizim Tanrı'dan başka? Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum. Eline yabancı eller değmesin, gözüne yabancı gözler gülmesin. İstemem bu aşka gölge düşmesin. Seni sana emanet ediyorum. Ne kadar vefasız olsa da zaman, ne olur bir tanem aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında her an. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum. Ne kadar vefasız olsa da zaman, ne olur sevgilim aşkıma inan. Ne kadar vefasız olsa da zaman, ne olur bir tanem aşkıma inan. Tanrı sevenlerin yanında inan. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum. Eline yabancı eller değmesin, gözüne yabancı gözler gülmesin. İstemem bu aşka gölge düşmesin. Kendine iyi bak, yalvarıyorum. Seni sana emanet ediyorum. Seni sana emanet ediyorum. Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Gözlerim bitsin bu azap. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Umut vermez oldu yaşanan hayat. Dünyayı görecek gözüm kalmadı. Gündüzüm karışmış gecelerime, çaresizlik doğmuş ikilime. İsyan eder oldum, endim kendime. kimseye diyecek sözüm kalmadı, sözüm kalmadı. Sevip yar dedim, vefasız çıktım. Dostum dediklerim, hayırsız çıktım. Her gün ağlamaktan gözlerim bıktı. Gündüzüm karışmış gecelerime, çaresizlik doğmuş iki elime. İziyaretler oldum kendi kendime. Kimseye diyecek sözüm kalmadı, sözüm kalmadı. Çaresizlik dolmuş ikimizde. İsyan eden oldum kendi kendime. Kimseye diyecek sözüm kalmadı, sözüm kalmadı. Yıllar geçse de unutmayacaksın. Hani yalanların ardına sığınmayacaksın. Hani yıllar geçse de unutmayacaksın. Hani yalanların ardına sığınmayacaksın. Hani söz vermiştik bir gün birbirimize. Ne kadar darılsak da ayrılmayacaktık. Ne kadar darılsak da ayrılmayacaktık. Haber yok senden, arayıp sormuyorsun artık beni. Günler aylar geçti, haber yok senden, arayıp sormuyorsun artık beni. Unuttun mu yoksa geçen günleri? Unuttun mu yoksa sevgilim benim? Hani yıllar geçse de unutmayacaktık. Hani yalanların ardına sığınmayacaktık. Hani yıllar geçse de unutmayacaktık. Hani yalanların ardına sığınmayacaktık. Hani söz vermiştik bir gün birbirimize. Ne kadar darılsak da ayrılmayacaktık. ne kadar darılsak da. Şimdi beraber okuyoruz. Önce ben, sonra siz. Hani yıllar geçse de unutmayacaktım. Hani yalanların ardına sığmayacaktım. Hani yıllar geçse de unutmayacaktım. Evet, milli takımımızı tebrik ediyorum. Romanya'yı mağlup ettiler yarı finalde. Şimdi finalde Slovenya mıydı? Tam onu hatırlayamıyorum. Şimdi bir altyazı geçerse onu da göreceğiz inşallah. Tabii uzun zaman, 20 küsür yıl oldu. Yani aslında milli takımımızın her seferinde kupalarda yer alması lazım. Yani biz çünkü futbola aşık bir ülkeyiz. Futbol sevdalısı bir ülkeyiz. Dolayısıyla ama işte o jenerasyonu yakalamak, o kadroyu yakalamak önemli. Yani o futbolu ortaya koymak önemli. Çünkü Dünya Kupası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde her zaman dişli takımlar oluyor, dişli rakipler oluyor. Orada var olabilmek için de güzel bir kadro yakalamak gerekiyor. Şimdi güzel bir kadro yakaladık inşallah. Öyle ümit ediyorum. Şimdi finalde bir rakibimiz daha var. Onu da geçip inşallah artık Dünya Kupası'nda yer almayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim aslanları tebrik ediyorum. İnşallah başarılarının da devamı gelmesi dilekleriyle. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Kral, kral. Yalnız kaldım bu alemde, koca dünya dar geliyor. Bir diyardan ayrı düştüm, bu da bana zor geliyor. Bir set ördü yollarıma, zincir vurdu kollarıma. Cevap vermedi çağrıma, bu da bana ağır geliyor. Yollarıma, kollarıma, cevap vermedi çağrıma, bu da bana ağır geliyor. Yar geliyor diyebilsem, yar geliyor. Ne arıyor ne soruyor, ayda yılda bir geliyor. Bu da bana zor geliyor. Yar geliyor, yar geliyor diyebilsem, yar geliyor. Ne arıyor ne soruyor, ayda yılda bir geliyor. Bu da bana zor geliyor. Yıllar yılı hiç sönmeyen içimde bir kor yanıyor. Terk edip de gitti beni, bu yalnızlık kahrediyor. Bir set ördü yollarıma, zincir vurdu kollarıma. Cevap vermedi çağrıma, bu da bana ağır geliyor. Yollarıma, kollarıma, cevap vermedi sarma, bu da bana ağır geliyor. Yar geliyor, yar geliyor diyebilsem, yar geliyor. Ne arıyor ne soruyor, ayda yılda bir geliyor, bu da bana zor geliyor. Yar geliyor, yar geliyor diyebilsem, yar geliyor. Ne arıyor ne soruyor, ayda yılda bir geliyor, bu da bana zor Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Dizinip önüme bir duvar gibi, her sabah yolumu kesmeyin dağlar. Başım sizden daha dumanlı diye, sevdalı gönlüme küsmeyin dağlar. Başım sizden daha dumanlı diye, sevdalı gönlüme küsmeyin dağlar. Yıllarca yandım da yerini verdiniz. Yol verin dedim de yol mu verdiniz? Kaybolanım susmayın konuşun, konuşun dağlar. Susmayın konuşun, konuşun dağlar. Susmayın konuşun, konuşun dağlar. Kaybolan ömrüme yıl mı verdiniz? Susmayın konuşun, konuşun dağlar. Susmayın konuşun, söyleyin dağlar. içimizde ne var, kimseler sormaz. Yıkılsak dünyanın haberi olmaz. Çilemi sefayla çekmekle dolmaz. Dost acı söylermiş, kızmayın da. Çilemi sefayla çekmekle dolmaz. Dost acı söylermiş, kızmayın da. Susmayın söyleyin, söyleyin dağlar. Aklım durdu, düşünemez haldeyim. Seni artık affeder mi yüreğim? Nasıl kıydı o sevgiye ellerim? Hayırsızlar kervanında sen de mi? Aklım durdu, düşünemez haldeyim. Seni artık affeder mi yüreğim? Nasıl kıydı o sevgiye ellerim? Hayırsızlar kervanında sen de mi? Sen de mi çaresiz bırakıp gittin? Sen de mi sonunda ihanet ettin? Sen de mi severken hayırsız çıktın? Sen de mi vurdun sen de mi? Sen de mi vurdun sen de mi? Müzik yine yalan sevgilere kanmışım. Seviyorsun, aldatmazsın sanmışım. Bir kez daha ayrılığı sarmışım. Hayırsızlar kervanında sen de mi? Yine yalan sevgilere kanmışım. Seviyorsun, aldatmazsın sanmışım. Bir kez daha ayrılığı sarmışım. Hayırsızlar kervanında sen de mi? Sen de mi çaresiz bırakıp gittin? Sen de mi sonunda ihanet ettin? Sen de mi severken hayırsız çıktın? Sen de mi vurdun? Sen de mi? Evet sevgili Murat kardeşimle Kadir kardeşim, onlar da radyosunun başındaymış. Çok çok selamlarımı iletiyorum. Kadir zaten bizim Kral FM'in Üsküdar temsilcisi. Eyvallah, eksik olmasınlar, sağ olsun var olsun kalbi gönlü güzel kardeşlerim. Bizi her zaman sevgiyle saygıyla yad ediyorlar. Bizim gıyabımızda da bizim kulaklarımızı çınlatıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel bir şarkı da onlara armağan olsun. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Bitmiyor gönlümün sana sevgisi. Sensiz yaşanmaz, anladın bunu. Bitmiyor gönlümün sana sevgisi. Dünyayı verseler vazgeçmem senden. Bendeki bu sevgi Allah vergisi. Dünyayı verseler vazgeçmem senden. Bendeki bu sevgi Allah vergisi. Ben de yaşayamam sensiz kalırsam. bendeki bu sevgi Allah vergis. Yüreğimde yanan sevda, közüm sönümün bendeki bu sevgi Allah vergis. Sen de gün başlar, ben de kar yarken, sen de bahar var. Ben de gün biterken, sen de gün başlar. Ben bu hasretlerinde, ben bu gece. Sen de bahar var, ben de gün batarken, sen de gün başlar. Ben de kar yarken, sen de bahar var. Ben de gün batarken, sen de gün başlar. Ben bu hasretlerinde, ben bu gece. elimde bir sigara, resmini çiziyorum camlara, duvarlara. Her eşyamda bir iz var, içimde garip his var. Geri dönecek gibi seninle geçen yıllar. Seviştiğimiz yerler dinlenir birer birer. Benden hesap sorarlar gündüzler ve geceler. Seviştiğimiz yerler dinlenir birer birer. Benden hesap sorarlar seninle geçen nefes içime aşk diye çektiğimdi. Dizlerine yatıp da kendimden geçtiğimdi. Kaç gece sabahladım aşksız sensiz uykusuz. Sen gittiğinden beri yaşıyorum duygusuz. Seviştiğimiz yerler dinlenir birer birer. Benden hesap soranlar gündüzler ve geceler. Seviştiğimiz seviyorum, seviyorum seni. sende gizlice yanarım, ağlarım halime. İnsafa geldiğini söyle. Hiç unutur muydum o günler? İnkar etme lütfen söyle. Sadece bir anlık heves miydi? Yoksa ben mi yanıldım söyle. Sen de gizlice yanarım, ağlarım halime. İnsafa geldiğini söyle. Seviyorum, seviyorum seni. Terk edip gitsen de gizlice yanarım, ağlarım halime. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Üstün Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam. Hep damar, hep damar, damar. Full damar. Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem. Krala selam, damara devam. Okey. Kaç mevsim geçti sensiz, kaç bahar yaz bekledim. Zehir oldu gençliğim, çektiğimi bilmedim. Kaç mevsim geçti sensiz, kaç bahar yaz bekledim. Zehir oldu gençliğim, çektiğimi bilmedim. Aşkım bende bir ömür, gelmesen de ne çıkar? Hep yanımda gibisin, İçimde hatıran var. Aşkım bende bir ömür, gelmesen de ne çıkar? Hep yanımda gibisin, İçimde hatıran var. Kaç mevsim geçti sensiz, hatıramdan çıkmadı. Hayalin gözlerimde, dudaklarım tadı. Kaç mevsim geçti sensiz, hatıramdan çıkmadı. Hayalin gözlerimde, dudaklarımda adım. Aşkın bende bir ömür, gelmezsen de ne çıkar? Sabret, sabret gönlüm, biraz daha gayret göster, sükunet et. Suçu var, her derdin bir çare. sen gördün ne ben gördüm, habersizce gelivermiş. Ne sen duydun ne ben duydum, gönlümüze girivermiş. Herkesin dilinde aşk deniden meçhul, bizi kollarına alıvermiş. Nöbetçi Erdem, Erdem. Herkesin dilinde aşk deniden meçhul, bizi kollarına sarıvermiş. Kadere bak, kadere bak, çok çektirdi ikimize. Şimdi özür diler gibi sevin dedi gönlümüze. Kadere bak, kadere bak, çok çektirdi ikimize. Şimdi özür diler gibi sevin dedi gönlümüze. Ne sen çağırdın ne ben, ne sen anladın ne ben. Usul usul, sessiz sessiz, aşktır bizi mutlu eden. Aşktır bizi mutlu eden. Kısacık ömrümüzün nesi var ki aşk olmazsa ne olurdu şu dünyayı ayrılıklar soldurmazsa. Gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa. Gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa, zaman dursa. Zamanı yok, zamanı yok, aşk bir meçhul. Zamanı yok, büyük söz söylemiş dilim sevmenin hiç. Zamanı yok, ne sen çağırdın ne ben, ne sen anladın ne ben. Usul usul, sessiz sessiz, aşktır bizi mutlu eden. Aşktır bizi mutlu Kral FM'i dünyanın her yerinden Kral Müzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Aşk denilen kelimeyi şarkılarda duyardım. Sen çıkınca karşıma kendimde seni buldum. Önceleri mutluydum, ben senden umutluydum. Kedersiz bir dünyam vardı, şimdi dertlere boğuldum. Bir yazı var kaderimde, karadan daha kara. Gel son defa göreyim, belki çıkmam sabaha. Güneş belki doğacak, belki de doğmayacak. Biliyorum bu son sabah seni benden koparacak. Güneş belki doğacak, belki de doğmayacak. Biliyorum bu son sabah seni benden koparacak. Ne yapsak da olmuyor, kavuşmamız imkansız. Yuvasız kuşlar gibi ben de kaldım yuvasız. İnsanım hakkım değil mi? Seni çok seviyorum. Aşkın cehenneminde yandıkça yanıyorum. Bir yazı var kaderimde, karadan daha kara. Gel son defa görüşelim, belki çıkmam sabaha. Güneş belki doğacak, belki de doğmayacak. Biliyorum bu son sabah seni benden koparacak. Güneş belki doğacak, belki de doğmayacak. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Kadiren kardeşime kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasibimizde kısmetimizde varsa yarın akşam saatler 21'i gösterdiğinde tekrar karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun. Yine nisan yağmurunda ıslanacağım. Of, yine sensiz bulutlarla dertleşeceğim. Farkında olmadan üşüdüğümün hasret ateşiyle kavrulacağım. bilirsin beni. Ben ne haldeyim? İstersen sessiz gel, haber vermeden. Göreceksin beni. Ben ne haldeyim? Belki bir gün uzaklardan koşup gelirsin. Belki gördüğünde beni tanıyamazsın. Gücenirim diye sakın düşünme. Aynı zaman oldu canım, sen de haklısın. Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim. Ayrılık acısını için yanar geceleri ağlarsın. Ben bilirim bu gönül sancısını. Ben de sevdim senin gibi arkadaş. Ben bilirim ayrılık acısını için. Yanar geceleri ağlarsın. ben bilirim bu gönül sancısı. Sen çok sevdin derini bildim mi? Ansızın ortada bıraktı seni. Sen çok sevdin derini bildim mi? Ansızın ortada bıraktı seni. Giderken elveda bile demedi. Ağlamana değdi mi hiç arkadaş? Alt üst etti bütün hayallerini. Üzülmene değdi mi hiç arkadaş? Giderken elveda bile demedi. Ağlamana değdi mi hiç arkadaş? Alt üst etti bütün hayallerini. Üzülmene değdi mi hiç arkadaş? Karaları bağladın. Ne geçti eline, boş yere yandın. Ağlamana değdi mi hiç arkadaş? Belki ardından yalvardın, ağladın. Alt yaktın, karaları bağladın. Ne geçti eline, boş yere yandım. Ağlamana değdi mi hiç arkadaş? Sen çok sevdin derini bildim mi? Ansızın ortada bıraktı seni. Sen çok sevdin derini bildim. Bıraktı seni. Giderken elveda bile demedi. Ağlamana değdi mi hiç arkadaş? Alt üst etti bütün hayallerini. Üzülmene değdi mi hiç arkadaş? Giderken elveda bile demedi. Ağlamana değdi mi hiç arkadaş? Alt üst etti bütün hayallerini. Üzülmene değdi mi hiç arkadaş? Kral,